राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुत्ता जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 26 अप्रैल 1995 को लगभग सायं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीर दावात पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। बाधा क्या लगती है? अपने स्वार्थ की बुद्धि है और अभिमान है, ये खास बाधा है। स्वार्थ की बुद्धि त्याग कर दें तो फिर अभिमान का भी त्याग सुगमता से हो सकता है। खास मेरा कल्याण हो, मेरे को लाभ हो, मेरे को फायदा हो जाए, मेरे फायदा हो जाए, ये पारमार्थिक सिद्धि में खास बाधा है। इस जगह है, अगर आप कृपा करके ये कर दें कि सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाएं, सबके सब निरोग हो जाए, सबके ही सदा आनंद ही आनंद बनता रहे, किसी को कभी दुख न हो, केवल ये विचार कर लें। एक एक भाई एक एक बहन के सबका कल्याण तो अपने से ही सबका कल्याण हो जाए, ये बात बन सकती है ना? क्या जची आप लोगों के? अगर ये बात जच जाए, जम जाए तो बहुत ही बड़ी बात है, बढ़िया बात है, सुगमता से कल्याण हो जाएगा। मेरा हित हो जाए, मेरा लाभ हो जाए, मेरे सुख हो जाए, मेरे को पैसा मिल जाए, मेरा आदर हो जाए, मेरी प्रशंसा हो जाए, ये है बाधा। तो इस जगह है सबका कल्याण हो जाए, सबका हित हो जाए। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी चाहिए, सबकी सबके हित में प्रीति। हमारा प्रेम, हमारा उद्देश्य, हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य सबके हित में है। सबके हित में अपना हो जाए तो अच्छा, अपना न करे तो और ऊंची बात है, परंतु जाने दो इतनी ऊंची बात, सबका ही हित हो जाए, हमारे भी साथ में हो जाए, दुनिया के तेरा मेरा और सबका सबका कल्याण हो जाए, ऐसे सब काम करें। इसकी महिमा रामायण में बहुत आई है। रामायण में कहा है कि सो अनन्य जाकी असी मति न तरे हनुमंत। अनन्य भाव की महिमा गीता में रामायण में सब जगह आती है। अनन्य भाव, अनन्य हो जाए, अन्य आश्रय न रहे, अन्य कोई आधार न रहे, अन्य कोई इष्ट न रहे, अन्य कोई कामना न रहे, अनन्य। तो सो अनन्य, कौन सा अनन्य भी? अनन्य भाव क्या हुआ कि सो अनन्य जाकी असी मति न तरे हनुमंत। ये बुद्धि तरे नहीं, ये बुद्धि बनी रहे, सो अनन्य जाकी असी मति न करे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान, मैं सेवक हूँ ये रूप राशि से भगवान है, रूप स्वामी भगवंत कहीं रूप राशि भगवंत, ऐसे पाठ वेद आया है। तो मैं सेवक हूँ सब भगवान है, जड़ चेतन स्थावर जंगम पृथ्वी जल तेज वायु आकाश समुद्र पृथ्वी पहाड़ दुष्ट सज्जन भूत प्रेत पिशाच खंग वायु अग्नि शरीरम महेन्द्र ज्योतिष दुष्ट ज्योतिष सत्वानि दिशो ध्रुवादीन शरित समुद्रांश हरे शरीरम यत किंच भूतम प्रणमेद अनन्य खम वायु अग्नि आकाश एक परमात्मा है, ये परमात्मा का शरीर है, विराट रूप से देखा जाए ये परमात्मा का शरीर है, हवा चलती है ये भगवान के श्वास है, अग्नि जहाँ है चाहे गुप्त है चाहे प्रगट है, पाठ में काठ में पत्थर में इनमें सब में है, और प्रगट रूप से ज्वलित होती है दियाशाई में है चकमक में है पत्थर में है सब में, वो अग्नि परमात्मा का स्वरूप है। जल जितना गए समुद्र रूप से दुनिया रूप से बूंदा रूप से बर्फ रूप से भाव रूप से कोहरा रूप से, और पृथ्वी जो है पहाड़ रूप से वृक्षों के रूप में रेते के रूप में मिट्टी के रूप में, और जितने तारा है नक्षत्र है सूर्य है चंद्र ये तारा नक्षत्र ये सब सत्वानि जितने प्राणी है वे चाहे जलचर है चाहे थलचर है चाहे नभचर है, और दिशाएं दस पूर्व और पश्चिम उत्तर और दक्षिण ये चार हुई, इन चार के बीच में पूर्व और उत्तर के बीच में ईशान है, और उत्तर और पश्चिम के बीच में वायव्य है, और पश्चिम और दक्षिण के बीच में नैऋत्य है, दक्षिण और पूर्व के बीच में अग्नि है, ये कोण है, तो आठ हो गई, एक ऊपर एक नीचे, ये दस हो गई, दसों दिशा ही परमात्मा है, और वृक्ष लता धूप घास ये परमात्मा है, और समुद्र नदियां ये परमात्मा है, पार है सब, हरे शरीरम ये सब भगवान का शरीर है। तो सो अनन्य जाकी ऐसी मति न करे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर अचर चर सब, उसका ये बताया खंग वायु अग्नि शरीरम महीन ज्योतिषि सत्वा निदुषो द्रुमादीन शरित समुद्रांश हरे शरीरम यत किंच भूतम प्रणमेद अनन्य स्वर्ग मर्द पाताल आदि सब परमात्मा सूर्य से नमस्कार करें, और सब की सेवा हो जाए, सब मार परमात्मा मैं सेवक, सेवक होता है वो सेवा करता है, सेवा में सुख ये सबको सुख हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका हित हो जाए, इस हित में आपका प्रेम होना चाहिए। साथ साथ एक बात विशेष ध्यान देने की है, किसी के अहित की भावना न हो, चाहे दुष्ट हो चाहे सज्जन हो चाहे पापी हो चाहे कैसा ही क्यों दुष्ट हो, अहित उसका भी न हो, अहित किसी का न हो, सबका हित हो, ये विशेष ख्याल करने है। निर्वैर सर्वभूतेषु यह समावेदी पांडव, संपूर्ण प्राणियों में रहित पाप बैर रहित हो, किसी का बैर नहीं, किसी के बैर नहीं, कोई दुष्ट दिखे अन्याय करता दिखे अत्याचार करता दिखे बहुत दिखे, तो वे हमारी भावना नहीं रही है, न दिखता है तो परमात्मा ही कलयुग की लीला कर रहे हैं, भगवान बरा बने तो बरा के सवाल करेंगे, कछुआ बने कछुए की तरह, मछली बने मछली की तरह, इस तरह से कलयुग में लीला कर रहे हैं। है परमात्मा, व्यवहार करने के लिए तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार माता पिता भाई स्त्री पुत्र मित्र प्रेमी अपना बराबर जितने जो है, हिंदू है मुसलमान है ईसाई है यहूदी है पारसी है जितने सब सबकी सुख चाहे सब न्याय नारा है, तो व्यवहार तो उचित करें, स्वार्थ का त्याग कर उसके हित का बर्ताव करें और सबकी सेवा बढ़ जाए। मैं सेवक एक एक भाई एक एक बहन बढ़ जाए सेवक और सचराचर रूप स्वामी भगवान भगवान है उसके किसी का आहित न सोचे, ना किसी को बुरा सोचे बुरा और ना किसी को बुरा माने, ना बुराई करे ना बुराई कहे ना बुराई सुने, पांच बात हो जाए। नहीं तो किसी को बुरा नहीं माने, किसी की बुराई ना करे और किसी का बुरा हो जाए ऐसी भावना ना करे, तीन बात रख लो। इसमें हो जाए कभी मन में आ गई बुरी बात तो भगवान के ही दांत आ गई, राम राम राम राम राम भगवान नाम ले लो भगवान से कहते हैं, कोई बुरा दिख गया तो राम राम राम महाराज भूल हो गई नाथ भूल हो गई। ऐसे आप कुछ दिनों तक ऐसा अभ्यास करो जिस बुरा कोई है नहीं, वास्तव में बुरा कोई नहीं है, सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, ईश्वर में भला बुरा क्या हुए, भलाई के तो आखिरी स्थिति है वह भला क्या हुई, अरे बुराई वहां है ही नहीं, तो सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, ताकि जैसी भावना तैसा ही, तो बुरी भावना से बुरा हम हो जाएंगे, भली भावना से हम भले हो जाएंगे, तो भला बुरा नहीं है, भगवान है सब भगवान है सब भगवान है, जहां कहीं संदेह पड़े तो भगवान से कह महाराज माफ करो, सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसा ही फल हो, इस तरह की एक पुस्तक लिखी है वो अभी प्रेस में है, तो आने की संभावना है, अपने सत्संग में आ जाएगी, ऐसी बात उन्होंने कही है, फिर उनको पत्र दे सकते हैं पुस्तक आने वाली, सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं, वासुदेव सर्वम पहली पुस्तक छपी है वो भी हमारे पास है, वो तो बिकती है मिलती है, वो है उनसे भी वो विशेष शब्द की ईश्वर रूप है, सो अनन्य जाकी असीमत, अनन्य अन्य है ही नहीं सिवाय परमात्मा के, कोई नहीं कुछ नहीं है ही नहीं, इसी को ही कहते हैं वासुदेव सर्वम सम आत्मा सु दुर्लभ। गीता में ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग लय योग ध्यान उच्चार का विशेषता से है, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग और ध्यान योग, और जितने लय योग अर्थ योग राजयोग मंत्र योग कई योग हैं, सब योग में वो परमात्मा ही है, सब में साधक भी साध्य भी साधन भी सब परमात्मा है, पर वासुदेव सर्वम इतनी महिमा न कर्मयोग की है न ज्ञान योग की है न ध्यान योग की है, भक्ति में की है जो अभी कहा सो अनन्य जा की असी मति न तरे हनुमंत मैं सेवक सचराचर, ये भक्ति में वासुदेव सर्वम बताया है, चतुर्विधा भजन थे मां चार प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु ज्ञानी, चार भक्त है, उदार है सर्व सबके सब उदार है सबके सब, इसमें कोई कामना भी हो जाए तो कामना नहीं करें कर जाए तो फिर भगवान से कहें, पतिव्रता होती है काम कामना कुछ नहीं चाहती वो ऊंची है, और दूसरे नंबर भी चाहे तो भगवान से और पति से चाहे और किसी कोई कामना नहीं, ऐसे कामना त्याग कर देना अच्छी है, और कामना कोई चाहना ही रहे तो केवल भगवान से और से नहीं, भगवान से ही कहे और भगवान स्वरूप है ये, किसी व्यक्ति से नहीं केवल, और कामना कुछ करे ही नहीं, कामना ये है कि आपकी सेवा बन जाए नाथ, आपकी मेरे तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से सबकी सेवा बन जाए ये कामना, सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, ये कामना। और अपना जब ध्यान सत्संग स्वाध्याय जितना करते हैं वो नित्य नियम अपना करता रहे, उसमें कोई ज्यादा बढ़ाओ तो अच्छी बात, न बढ़ाओ तो कोई बात नहीं है, जितना ही करता रहे, भाव ये जरूर कर रहे। इसमें कोई कठिनता हो तो बोलो भाई, केवल आप भाव कर ले, ये साधन कर रहा है। अब इस साल अपने इस साधन को सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? कोई बैरी नहीं रहे, कोई दूसरा नहीं जाए, सो अनन्य अनन्य हो जाना। अन्य कोई परमात्मा के अन्य कोई है ही नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, परमात्मा ही है। ये अगर अपने इस सत्संग में अपने सिद्ध कर लें, एक दो चार दिन में कर लें, दस दिन में कर लें, महीना में कर लें, पंद्रह दिन में कर लें, जल्दी से जल्दी कर लें, शरीर का भरोसा नहीं है तो बेड़ा पार है, इसमें कोई किंचित मात्र भी शंका नहीं है, एकदम सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है। इसमें कोई शंका होती हो तो बोल दो, फिर बात सुना। कोई कठिनता हो तो बताओ। मान लो कि मान तो लेते दिखता नहीं है, न दिख, अभी दिखता नहीं है, फिर दिखना हो जाएगा। अक्षर हम सीखते हैं तो पहले का ख ग घ लिख दिया और बोल दिया, अचानक पूछे घ लिख दे क्या है, क्या भाई है ये, ऐसा हो तो करो शुरू हो गया। वो इस तरह से अपनी बात ऐसी शुरू हो जाए, शंका हो तो वो कोई बाबत नहीं हुआ तो दिख जाए ना दिखे इस बात को नहीं, अपने तो मान है तो ऐसा ही, वास्तव में ऐसा ही, क्यों एक ही परमात्मा अनेक रूप से बने। उपनिषदों में वेदों में आता है तो अनेक रूप ले, मुसलमान भी वही है, ईसाई भी वही है, यहूदी भी वही है, पारसी भी वही है, हिंदू भी वही है, भारतवर्ष के वही है, विदेशों के भी वही है, सब जाने वाले भी परमात्मा ही है, और विदेश भी वही है, जाने वाले जानवर सब वही है। इस भाव को अपने दृढ़ कर ले है ऐसा ही, कमी आओ तो देखे कि मेरे देखने में कमी है, परमात्मा में कमी नहीं है, मेरी भावना में कमी आई है तो वो भगवान पूरी करेंगे। जे ही कर जे ही पर सत्य स्नेह सोते ही मिलते तो कछ संदेह, जिसका सच्चा स्नेह उसको मिलता है कोई संदेह नहीं, तो अपना सच्चा स्नेह होगा भगवान से मददगार है, भगवान मददगार है, संत महात्मा मददगार है, शास्त्र मतलब फिर वेद है, पुराण है, ये सब और जितने संत महात्मा हुए हैं और है और होंगे सबकी सद्भावना हमारे साथ, हुए सब सद्भाव सबकी, सबके प्रति उनका सद्भाव रहता है तो उनका सद्भाव इस बात हमारे को मदद भी बहुत है। भगवान ही मदद करेंगे, जितने संत मदद करेंगे, पहले होने वाले या बाद होने वाले, अगाड़ी होने वाले, सब संसार की कृपा है। जंगल में रहने वाले साधु भजन करते हैं तो चोर और डाकू जो दूसरों को लूटते हैं, मार डालते हैं, संतों की सेवा करते हैं, कैसे हमारे सब काम ठीक होगा, हम कैसे ही हैं, किस तरह गए हैं, इसकी कोई चिंता नहीं, ये साधन है, ये साधन सिद्ध करना इस सत्संग में इस साल, ये बात अपने सिद्ध करनी है, सच्ची मान लेनी है, अपना जो काम मिल जाए, जहां मिल जाए, जैसा मिल जाए वैसा ही करें, उसी तरह से ही करें, करते रहें और भगवान का नाम जपते रहें, भगत भगत गंगा स्नान करते रहें, जो नित्य कर्म करते हैं सदा जीवन करते रहें, मति न टरे, भीतर में बुद्धि टलनी नहीं चाहिए, टल जाए तो फिर कहते हे नाथ कर दे, सो अनन्य जाकी ऐसी मति न टरे हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जैसे आप कातते हो ना, बहनों माताएं सूत कातती है, ऊन काती काते है, तो क्या करे, वो थोड़ा धगा बना है, ऐसे फिर से वो टाकड़े के बांधे, टाकड़ा होता है जिसके ऊपर कुकड़िया बनाया जाए, टाल के बना करके और ले ले, अरे फिर टूट गया परेशान ले, उसको लेकर फिर शुरू कर दिया, ऐसे वृत्ति टूट गई और वहां से टूटी, वहां से ले फिर ले, फिर टूट गया फिर शान ले। भगवान है जब भी तो तार टूटे नहीं, वो ये तार लगा रहे हैं, टूटे फिर शान ले, टूटे फिर शान ले, और फिर होते होते हो जाएगा ब्रह्म कृपा से। इसमें एक भाव विशेषता से ख्याल करके माने कि ये कर रहा हूं मैं, होगा भगवान की कृपा से, होने में कृपा समझे, अपना बल न समझे। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचन। भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं तुम पिता माते पिता जेता श्रेणी सपत्ना, संसार तो जीत जाएगा और मया हताश तुम जाही, सब मेरे मारे हुए हैं, निमित्त मात्र तुम निमित्त मात्र बन जाओ। तो ये सिद्धि भगवान करते हैं, है भगवान की होती है, निमित्त मात्र अपन बन जाओ। तो निमित्त वाणी में रात और दिन मन और वाणी शरीर से सब तरह से, निमित्त वाणी में सब साथ है, वो दोनों हाथों से बाणी चलाना, दोनों हाथों से निमित्त बनने में अपनी कमी नहीं रखनी, रात में दिन में सुबह शाम ये काम सिद्ध करो, ये साधन है। अभी से लोग अभी सुनने हैं वही भगवान है, सुनाता है वो भगवान, जैसे सुनते हैं वही भगवान है, ऐसे बैठे वो भगवान है, थम्बा है भगवान है, वृक्ष सब भगवान है, पंडाल है ये भगवान है, तख्ता है वो भगवान है, बिछोना है भगवान है, जमीन है वो भगवान है, चबूतरा बना है जिस बैठे भगवान है, मकान बने ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, सब जहाँ दृष्टि जाए गंगा जी भगवान है, पहाड़ भगवान है, उत्तराखंड भगवान है, परमात्मा है, सो अनन्य जाके मति न टरे, टस जाए तो फिर जगा दे, सो जा भूल गए तो फिर लगा दे, चेक पोत काटने वाले लगाते है ना, ये एक बात है। बड़ा सरल साधन है, बहुत ऊंचा है। भगवान के गीता में गुणातीत के लक्षण बताए हैं, भगवत भक्त के लक्षण बताए हैं, योगी के लक्षण बताए हैं, ध्यान योगी के लक्षण बताए हैं, करीबों से सिद्ध हो जाए उसके लक्षण बताए हैं, छठे अध्याय में पांचवा छठा सात आठ नौ इसमें कर्मयोगी बताया है, बारहवा अध्याय में बारह के तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस ये बताया है, गुणातीत है, कई लिंग इकतालीसवाने उसके बाद में बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस गुणातीत लक्षण बताए हैं, ज्ञान निष्ठा बताई है वहां पर, अरे उनचास पचास पचपन सात श्लोक वहां है, ये लक्षण बताए हैं, लक्षण आपसे आप आ जाएंगे, इसको बार बार संभालने की जरूरत नहीं है, कमी देकर इसमें कमी रहेगी हमारी, फिर पढ़ दे विचार कर ले कमी है। वासुदेव सर्वम ये ज्ञानी भक्त होता है, ज्ञानी क्या परमात्मा है, वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, ज्ञान एक सब भगवान है, ये ज्ञान ऐसा ज्ञानवान मेरे को प्राप्त होता है, वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वो मेरे शरण होता है। तो ऐसा बात है कि सो भगवान है, मेरे भगवान है, भगवान है, भगवान है, सब में जड़ है, चेतन है, स्थावर है, जंगम है, वृक्ष है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, जड़ है, पहाड़ है, पत्थर है, रेता है, पर जो कुछ है भगवान है, भूल जाते भी याद कर ले, नाम जब करते रहो तो और विशेष फायदे की बात है, नाम जब होते से ये बात जागृति रहती है, सत्संग से जागृति रहती है, इन बात को करते रहे अपने। अब इस समय अपने को इसमें लगाना है, इस सत्संग में अभी जो कल से शुरू हो गया है, इस सत्संग में अपने ये बात मान लेनी है, जचा लेनी है, अनुभव हो जाएगा। फिर अपने जचते ही अनुभव हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा एकदम। अपने शरीर में भी यही परमात्मा ही परमात्मा है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, प्राण है, ये सब कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, पृथ्वी जल तेज वायु होना, फिर जल पावो शरीर अधम जब, ये शरीर है, शरीर है, ये सब परमात्मा है। सबसे दुर्लभ विषय होता है भगवान ने, सर्व वासुदेव सर्व इति ज्ञान, ये जिसका ज्ञान है, यह कितना सरल है और कितनी महत्ता की बात है। कोई बाधा पड़े तो आप पूछ ले, में समझ में नहीं आए तो पूछ ले, में समझ में अपन विचार करेंगे, हमें समझ में नहीं आया तो पुस्तक देख लेंगे, गीता जी देख लेंगे, किसी से पूछ लेंगे, सलाह ले लेंगे। आप कहते पूछते हो संकोच न करें, जान वर्ष समाधान हो जाएगा, भगवान की कृपा है, भरोसा भगवान का, निमित्त मात्र अपने को बनाना है, अरे होगा कृपा से, एक कृपा से ये बातें निकली है, यूं समझ लें अपने, कृपा से आई है, ये कोई मेरा विशेषत्व होगा तो आपका हो, ये नहीं है, कृपा की विशेषता है, भगवान की कृपा से ये होश आया, तो होश में आ जाए, बेहोशी मिट जाए। जब संसार को सोचा माना बेहोशी हो गई, होश नहीं गया, होश में सब बात ठीक दिखती है, बेहोशी भूल हो जाती है, तो बेहोशी कोई नहीं, बात ये है ठीक, ऐसे मान करते चले। रसोई बनाओ तो, काम धंधा करो तो, भोजन करो तो, स्नान करो तो, शौच स्नान आदि शुद्धि करो तो, कपड़ा धो तो, सब स्वयं भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, वही भगवान है, अशुद्ध शुद्ध सब भगवान है, एक ही है। मिट्टी होती है वो सब एक ही मिट्टी होती है, वो चाहे गंदगी हो, चाहे शुद्धि हो, चाहे दुर्गंधी हो, चाहे सुगंधी हो, पुण्यो गंध प्रतिज्ञा में लिखा है, परंतु और अशुद्धि तो वैसे ही हुआ है, जिसमें मृग अशुद्धि एक शरीर है। एक संत की बात सुनी, उनके शरण गया एक आदमी, वो गया भाई महाराज मेरे को दीक्षा दे दो, मंत्र दे दो, तो मंत्र दे दो तो कोई मारे भेंट पूजा करो, तब मंत्र देंगे तो क्या भेंट करूं, कि जो निकमी से निकमी चीज किसी के काम नहीं आ, वो भेंट कर, सबसे निकमी जो किसी के काम नहीं आती वो चीज भेंट कर, तो कूड़ा कचरा लेकर के देखा तो इकट्ठा किया, तो एक कुम्हार पूछता है, बेचता है क्या हमारे बर्तन पकाने हैं, बेचता नहीं आपने से, रेता लिया ये, उसे मेरे ऐसा दे रहा है, हाथ धोना है मेरे को, उसे ले लो, क्या लेगा, ले कुछ नहीं, काम की चीज हमारे काम की नहीं है, जो काम की नहीं हो वो चीज हमारे काम की है। तटी मेरे ये खराब काम है तो सूर बांध लड़े, सूर उसके लिए ये सफेद गीत होते हुए लड़े, बिल्कुल काम की चीज है, तो पत्थर कंकर इकट्ठे किए, एक मकान बनाने वाले क्या लेगा इसका, हमारे यहाँ भर्ती करना है, लेना कुछ नहीं, ये काम की है, हमारे बहुत काम की चीज है। अब जिस चीज को देखा उस काम की, लोग ये हमारे काम की है, ये हमारे काम की है, हड्डियां पड़ी है, गंदी गंदगी पड़ी है, तो हड्डियों को तो आजकल बहुत चूल्हे देख रही नहीं देती, काम की चीज है, गंदी दुर्गंधी वो भी कीड़ों के काम की है, मुर्दा पड़ा तो उसमें कीड़े खा रहे हैं, गीत खा रहे हैं, काम की चीज है। महाराज की ये भेड़ कोई काम की चीज नहीं हो वो हमारे को भेट दो, फिर तुम्हारे को मंत्र देंगे। अंत में विचार किया कि ये शरीर किसी काम का नहीं है, ना इसकी चमड़ी काम आती है, ना हड्डियां काम आती है, ना मांस काम आती है, बाल देते हैं अथवा गाड़ देते हैं अथवा कीड़े पड़ जाते हैं, चाहे तो काम के कीड़े पड़ जाए, पर जीते में कीड़े भी नहीं बढ़ते, जीते को बढ़ते भी नहीं, जीते को गढ़ते भी नहीं, तो जीता जी काम नहीं आता, ये वो जात भेद कर दिया। ये आपने बस अभी तेरा इसमें अपना पड़ा नहीं होना चाहिए। जब मेरे को दे दिया तो तेरी नहीं रहेगी चीज, भेंट देने पर तेरी रहती है क्या? नहीं मारा सब भगवान की, इंद्रियों भी मन भी बुद्धि भी सब भगवान की, मैंपन भी मेरापन भी हृदय से दे दे सब दे दिया। जय राम जी वासुदेव सर्व, जल्दी जल्दी मेरा भाव निष्काम हो जाए, जल्दी से जल्दी परमात्मा तत्व का बोध हो जाए, जल्दी से जल्दी तत्व ज्ञान हो जाए, जल्दी से जल्दी जीवन मुक्त हो जाओ, जल्दी से उद्धार हो जाए। एक इनमें से आप मर्जी हो, बोध की देख लो, प्रेम की देख लो, सबसे ऊंची प्रेम सुनाई भगवान में, प्रेम हो जाए, अनन्य हो जाए, ये एक बात। सबकी सेवा करो, अपनी सेवक बनो, सेवा करो, तो सेवा करते हुए सेव्य की मुख्यता होती है। ये बात मैंने कही, कर्मयोगी का सेव्य है संसार, ज्ञान योग का सेव्य है ब्रह्म, भक्ति योग का सेव्य है ईश्वर परमात्मा। तो परमात्मा की उपासना करो तो भक्ति हो गई, एक ब्रह्म है, द्वितीय न द्वितीय है ही नहीं, तो उसके सिवा कुछ और है ही नहीं, वो ये है। और कर्मयोग में विश्व है, ये संसार के सिवा कुछ नहीं, इनकी सेवा करनी। इसमें जैसे आपकी रुचि हो, ज्ञान योग की रुचि हो तो सब ब्रह्म में देखे, वृत्ति ज्ञान में प्रसिद्ध ब्रह्म में जगत, शंकराचार्य महाराज लिखा है, वृत्ति ज्ञान में ही अंकृता, ज्ञान में ही वृत्ति है, प्रसिद्ध ब्रह्म में जगत, वृत्ति से देखे किसको ब्रह्म है, जगत को ब्रह्म को देखे, वृत्ति ब्रह्म है, करने वाले ब्रह्म अर्पण ब्रह्मीर ब्रह्म ब्रह्म भोजन कहते ब्रह्मार्पण ये ब्रह्म है, ब्रह्मावी इसमें भोजन ये ब्रह्म है, ब्रह्मार्पण ये ब्रह्म है, ब्रह्मावी ब्रह्मार्पण ब्रह्मावी ब्रह्मग्नो हम वैश्वर भूता ब्रह्मग्नो और ब्रह्मणा होता हम ब्रह्म ने ब्रह्म युद्धन गंतव्य और ब्रह्म कर्म समाधि, ब्रह्म कर्म समाधि होगी, ब्रह्म रूपी कर्म समाधि होगी, उसमें एक हो गए ब्रह्म उपाधि जाएगी, ब्रह्म की प्राप्ति कर देना, ईश्वर प्राप्ति ईश्वर मान लेना, यत्किन से भूतम हरे शरीरम हरे नम हरे शरीरम यत्किन से भूतम परमेर अनन्या, तो भक्ति हो जाएगी। संसार है तो सेवा करनी, कर्मयोग हो जाएगा, ज्ञान योग परमात्मा के तत्व ब्रह्म ज्ञान योग हो जाएगा, और ईश्वर की सेवा ईश्वर शरण ईश्वर की चीज, सब शरीर इंद्रिया मन बुद्धि चमड़ा हड्डी मांस मल मूत्र आते हैं सब परमात्मा, अनन्य अन है ही नहीं। तो प्रेमी भक्तों के अन्य कोई होता ही नहीं, एक ही परमात्मा ही होते हैं, उसमें अर्पण कर दे सर्वता से श्री जीती से कठिनाई पर हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु पुकार दे, उसे मदद मिलेगी, उसको पुकार दे रहे, मदद मिले ना मिले परवाह नहीं, अपने तो पुकार दो। बच्चा माँ माँ करता है, माँ सुने न सुने आवे ना आवे उसकी मर्जी, अपने तो करना शुरू कर। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान सो अन्य जाति ऐसी मत न करे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान रूप राशि भगवंत सब भगवान है, गंदे से गंदा भी भगवान का रूप, शुद्ध से शुद्ध भी भगवान का स्वरूप, टट्टी पेशाब भी भगवान का स्वरूप, गंगा जल भी भगवान का स्वरूप, ये अपने देश से अलग अलग है। अंत में वासुदेव और सर्व में भक्त क्या बचा? देवता राक्षस असुर भूत प्रेत पिशाच नरक स्वर्ग नाग लोग भूलोक घोर लोग मर लोग जन लोग तप लोग शत्रुलोक अथल बितल सुतल सदल महातल पाताल चौदह भुवन है तो हुई, क्योंकि भगवान एक ही अनेक रूप से हुए, तो एक ही अनेक रूप से है ये संसार, अनेक ही एक रूप से है ये मुक्ति, एक अनेक रूप नर नर ये बंधन हो गया, तेरा मेरा हो गया, मैं और मोर तोड़ते माया, मैं मेरा तो तेरा ये माया है, जय बस की ने जीव नहीं पाया। मैं मेरे की जेवड़ी गर्भंधी हो संसार, दास कबीरा क्यों मधे जाके राम आधार। अब राम जी आधार है तो मैं मेरा अपना कैसे रहेगा, मैं मेरा ही बंधन है। निर्मोह निरहंकार से शांति होती है, छुट्टी अहंकार होती यही भगवान, ममता होती यही भगवान, सजा होती मेरे भगवान छोटे भगवान। मत निटा रहे ऐसी मत निटा रहे नहीं, निरंतर हर समय नाम जप है, सत्संग है, इसको पुष्टि करेगा। रामायण गीता आदि का पाठ करोगे ये पुष्टि करेगा, गंगा स्नान आदि सब इसमें मददगार होंगे, सभी सब संत हुए पहले हुए अब हुए सभी, दुष्ट भी मददगार होंगे, सज्जन भी मददगार होंगे, उदासीन रहने वाले भी मददगार होंगे, एकदम सब सहायता करने वाले ऐसे होंगे। कैसी बढ़िया बात है, एकदम ठीक बात है। सबका कल्याण हो, सर्वे भंत सुखी ने, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणी परिशंतु, वही परमात्मा का रूप है, सभी परमात्मा के आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, सब परमात्मा बहिरंत से भूताना असलम सर्वे वच सूक्ष्म तत्व गे गेयम दूर स्तम शांति गे से तत्व चलेगा। 15 वर्ष हो गए बहिरंत से भूताना, ये बाहर है भीतर, सब के भीतर भगवान है। जैसे बर्फ के ठेले कई सैकड़ों रख दिए जाए समुद्र में, तो बर्फ ढेलोगे भीतर क्या है कि जलेंगे, बाहर क्या है जलेंगे, ढेलो क्या है जले, बहिरंत से भूताना। अरे सर्वसर सरासर ये प्राणी है, तो बाहर भी परमात्मा, भीतर भी परमात्मा, और सरासर भी परमात्मा, दूर से दूर परमात्मा, नजीक से नजीक परमात्मा, अभी से अभी परमात्मा, भविष्य से भविष्य परमात्मा, भूतकाल से भूतकाल परमात्मा, दूर सम चांद के तत्व परमात्मा, वो ही तत्व है। गेयम ये तत्व परमेश्वर जो गे है वो मैं कहता हूँ, तो ये बात है। सार है गीता का, भागवत का, शास्त्रों का, संत महात्माओं का अनुभव का, भगवान के तेज से महात्मा शुद्ध लगा। कठिन दवाई तो भगवान को पुकारो, जहां बालक में कोई कठिन माँ माँ माँ माँ माँ मा करता है, ऐसे भगवान को हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, हे मेरे मालिक, ऐसा कहते रहो और करते रहो। रात में सेवक, मैं सेवक हूँ, मैं सेवक हूँ, ये सेव्य है हमारे, तो सेवक होता है वो सेवा बनता है, पहले तो सेवक होता है, सेवक बन करके सेवक सेवा होगी, सेवा शरीर भी सब सेवा की सामग्री, सेवा ही सेवा, सेवा सेवा बन करके सेव्य बन जाता है, पर परमात्मा ही परमात्मा है, तो विश्व प्रेम हो जाता है कर्मयोग का, ज्ञान योग का ब्रह्म प्रेम हो जाता है, भक्ति योग का ईश्वर प्रेम हो जाता है, अंदर प्रेम हो जाता है, उसमें ही हो जाए, सब एक हो जाएंगे, फिर कोई बाकी नहीं रहेंगे। पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, संतदास घड़ी हट गई दूर एक ही और, घड़ी अलग अलग घड़ी होती है, ढोती है कि जगह सब, तो अंत में एक परमात्मा ही परमात्मा रहेगा, परमात्मा से उसकी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, एक परमात्मा तत्व है, सीधी सारी बात है। कहते हैं समझ में नहीं आती, तो समझ में आती हो तो मानने का क्यों कहे, तुम मान लो, मानना तो तभी कहता है तुम्हें, मैं समझ में नहीं आती, मान लो, ऐसा मान लो भगवान है, मान लोगे फिर जान लोगे, सो जाने जे देव जना, भगवान जनाते हैं वो जान लेता है, और किसको जनाते हैं, जो जानना चाहते हैं उसको जनाते हैं भगवान, जनाएंगे उनका काम, अपना तो मानते हैं, क्यों मानने के, माँ माने, बाप माना, भाई माना, स्त्री माना, पुत्र माना, मानने का अभ्यास है, तो मानने की अपनी जिम्मेवारी, मानने में स्वतंत्रता, तो मान लो, फिर साधारण क्यों माने, ऊंचे से ऊंची बात माने अपने तो, अरे मन के लड्डू उसमें खांड कम क्यों डाला है, मानना ही है तो परमात्मा ही है, आखिरी मानो, पहले बीच में क्यों मानो, वैसे ही परमात्मा है। इसे अब अकेले जगत में भरा एक तू ही तू, तू ही तू है, तू ही तू, तू ही तू, एक परमात्मा आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, बारे भीतर ऊपर नीचे एक परमात्मा ही है। ये बात क्या दसी करो, मान लेना भी एक परमात्मा ही है। आप ही बन गए, आप अकेले सब कुछ, अकेले ही सब कुछ बन गया। नाम धरा संसार, संसार नाम धर दिया, संसार है तो नहीं, संसार रहता नहीं है, था नहीं, रहेगा नहीं, यार परमात्मा थे और परमात्मा ही रहेंगे, परमात्मा ही है। कोई शंका हो तो पूछो, बोलो मन में हो, अपने दिखे नहीं तो न देखने पर ही तो मानना होता है। देखो किसी को हम साधु माने तो साधु दिखता थोड़ी है, किसी को महात्मा माने तो महात्मा दिखता थोड़ी है, किसी को विद्वान माने तो हम मान लेते हैं विद्वान, फिर दिखने लग जाता है। ऐसे परमात्मा माने तो शास्त्र की आज्ञा है, यत किंच भूतम परमेदनन्य, अरे शरीर भगवान का शरीर है, वही अंतर्भूता नाम मैं ही मैं हूँ, सब बाहर भीतर ऊपर नीचे सब मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं गुरु सब शांत की तू पर बात वही वासुदेव सर्वम, एक बात मिलती सब में सर्वभूत आत्मान सर्वभूता चात्मनी एक से नहीं युक्त सर्वत्र समदर्शन यो माम पश्य सर्वत्र सर्वच मई पश्य कर्मणि अकर्मी पश्य अकर्मी च कर्मी, तो कर्म तो अकर्म हो जाएंगे, आत्मा आत्मा हो जाएगा, फिर परमात्मा परमात्मा हो जाएगा। यो माम पश्य सर्वत्र सर्वंचम पश्य तस्यांगन पश्य, मैं अदृश्य नहीं थे मेरे अदृश्य नहीं होगा, सर्वभूतान आत्मान सर्वभूतान चात्मनी सर्वदर्शन दर्शन, कर्म अकर्म अकर्म कर्म अकर्म हो जाएगा सब, कर्म अकर्म ये कर्मी हो सर्वभूत आत्मान सर्वभूता ये ज्ञानी हो, अरे यो माम पश्य सर्वदर्शन सर्वशति भक्ति हो, नंद में सब एक परमात्मा ही रह जाएगा, जो कुछ नहीं रहता, न मैं है न तू है न यह है न वह है, परमात्मा है। ये वेद व्यवहार में है तो व्यवहार में कोई बात नहीं, व्यवहार में तो यथायु बर्ताव करो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वेश हो शूद्र हो स्त्री हो पुरुष हो साधु हो गृहस्थ हो चाहे कोई हो, बर्ताव तो वैसे करना मेरी विधि के अनुसार से, पर है परमात्मा केवल। जैसे खेल में खेलते हैं एक ही कंपनी के आदमी होते हैं, साथ ही बैठे खाते पीते सोते हैं, खेलते अलग अलग है, दो पार्टी हो जाती है, रावण की पार्टी एक राम जी की पार्टी, खेलते हैं एक एक मारते हैं, एक एक साथ प्रेम से भगते हैं। अब उसमें अब एक पद गाए दे, पद गाकर फिर कीर्तन करना है, ऐसी मस्ती से करना है, उठना नहीं है अपना, उठना हो तो उठ जाओ, पहले उठ जाओ भाई, बीच में नहीं, बीच में ये रह जा तो भी इतनी बाधा नहीं है, परंतु जब तक मेरा कल्याण होता है तब तक एक परमात्मा तत्व है, ये बैठती नहीं है बात, ये बात होती है, अगर चल बात होती है बात तो नहीं होती है, आरंभ में तो नहीं होती, मेरा कल्याण जाओ ठीक रहती है, पर अगर मेरा कल्याण हो जाए तो मैं और हुआ दुनिया और हुई ना, तो द्वेत रहेगा, विश्वास की बाधा देगी, पहले से ही मैं नहीं है, परमात्मा बाधा न मैं है न तू है न यह है न वह, चारों मैं तू यह वह नहीं है, परमात्मा है। अगर ये मान ले तो बहुत जल्दी है, वो अद्वैत तत्व है खास ये कही, न मैं है न तू है न यह है न वह है, मेरा हित हो जाए ये बाधा लगेगी। नहीं का कल्याण करने वाला है, तो ये किसमें कहा, क्योंकि योग के विषय में कहा कि सबका कल्याण हो जाए, मेरे भी कल्याण हो जाए, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, लोगों को कल्याण हो जाए, लोगों का कल्याण हो जाए, कर्म योग हो गया, ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, ज्ञान योग हो गया, एक परमात्मा ही रह जाए, परमात्मा को हो जाए, ये कल्याण हो गया, तो ये कह दो न कह दो, बढ़िया बात है न कहो, कह दो तो इसमें दोष नहीं, क्योंकि देह हमारा परमात्मा है, लक्ष्य हमारा परमात्मा है। लक्ष्य अगर हमारा धन हो जाए, मान हो जाए, आदर हो जाए, सत्कार हो जाए, आराम हो जाए, तो वहां हम फंस जाएंगे। लक्ष्य परमात्मा है। अब बोल संग बोलो, लक्ष्य परमात्मा है तो कोई हर्ज नहीं। लक्ष्य धन हो जाएगा, मान हो जाएगा, आदर हो जाएगा, आराम हो जाएगा, मैं सुखी रहूं, तो फंस जाएंगे। मान जड़ता को लेकर मैं न हो, चेतनता को लेकर मैं हो, तो मिट जाएगी। आप जड़ता को नहीं हो, मैं नहीं मिटेगी।